ناوی دەریاچەکەم وەکو ئاوێنە صاف و بێگەردە. ئەو کڵە جوانانە داپیرە کلێر، وەرن سەیر کەن ئەو کڵانە چەند جوانن. داپیرە کلێر، ئێمەش وا دێین، هایدی چاوەڕێ بکە. ئای داپیرە، خۆزگە دەمتوانی وەکو هایدی بڕۆم. چەند خۆشە مرۆڤ بۆ خۆی بتوانێ بڕوات. دەتوانی ئازیزەکەم، دەتوانی. تو توانی لەسەر قاچەکانت بوەستی؟ بەڵێ، بەڵام پێیەکانم زۆر لاوازن و زۆریش ئازاریان هەیە. دەیبینی کە چۆن هێدی هێدی بەهێز دەبن. بێهیوا مەبە کچەکەم. کلێر، ئەگەر حەز دەکەیت بۆ خۆت بێیتە ئێرە، ئەوە ئازابە. بەڵێنی ئەوەت پێدەدەم داپیرە. شکی زۆر خۆش بوو داپیرە، زۆر سپاس دەکەین. سپاسی ناوێت ئازیزەکەم، ئەوە ئەرکی سەرشانمە. کە گەڕامەوە چاوەڕی هەواڵی خۆش لێ دەکەم ئازیزەکەم. بە پشتیوانی خوا، بەڵام بەڵێنم پێ بدە کە سەردەمم بکەی. بێگومان، ناوە ناوە دێم بۆ لات تا بزانم چەندە پێشکەوتووی ئازیزەکەم. ها، هەروەها دەمەوێت هەموو ڕۆژێک ئەو شتانەم بۆ بنووسی کە ئەنجامت داون. بەو شێوەیە لە هەموو شتێک دەگەم. تەنها ئەگەر چەند وشەیەکیش بێت، گرنگ ئەوەیە من بزانم تۆ چی دەکەی. باشە، جێبگرە کلێر، دەبێت فێرم بکەی بە باشی بنووسم. دەمەوێت داپیرە لە خەتم تێبگات. وا دەکەم داپیرە، هەموو ئەو شتانە دەنووسم کە ئەنجامیان دەدەم. هیوادارم کچەکەم، من دڵنیام کە لە یەکێک لە نامەکانت ئەوەم بۆ دەنووسی کە لەسەر پێیەکانت ڕاوەساوی. ئەو کاتە من زۆر خۆشحاڵ دەبم. هیوادارم بەم نزیکانە ئەوەت پێی ڕابگەیەنم. من چاوەڕێی ئەو هەواڵە خۆشە دەبم. بە پشتیوانی خوا. بەڕێز هێت، من ئەو کچە بە ئامانەت لای تۆ بەجێ دێڵم. بە دڵنیاییەوە بڕۆ، هیچ خەمت نەبێت. گەڕانەوە برنارد، بیرم دەکردی. هەمووتان سڵاوتان لێ بێ. پیتەر بەخێر بێەوە. پیتەر کچەکانم. بەڵێ داپیرە. بیرۆکەیەکی ناوم بۆ هات، دەمەوێت ڕاتان بزانم. ڕاتان چۆنە لە خانووەکەی دۆرفێل ئاهەنگ بگێڕین؟ بەڵێ، ئاهەنگی خواحافیزی کە هەموو خواردنێکیشی تێدا بێت. پیتەر، هەواڵی خۆشم پێیە. پیتەر، وەرە وەرە. چی دوێت؟ هەواڵی خۆش دڵخۆشت دەکات. ها، باشە، دەبێ ئەو هەواڵانە چی بن. هایدی پێی مەڵێ، پێی مەڵێ. پێویستە ئێستا نەزانێ کلێر. نامەوێ ئێستا بزانێت. دیگەیشتم، ئەوە نهێنیە. نهێنیەکی تر؟ باشە، دەبێ ئەوەیان چی بێ. پێت ناڵێ، بڕۆوە سبەخانی دۆزر چاوەڕێ مامکە. باشە، ئێستا بڕۆ دێ. باشە، بەڵام لەوێ چی دەکەین؟ ها، دواتر دەزانی. سوپاست دەکەم کە من هەڵدەگری. من لەگەڵ تۆ و لەگەڵ باپیرە زۆر ئاسوودەم. باشە، کەواتە هەموو ڕۆژێ وا دەکەم. بەڵام پێم بڵێ کلێر، سوپاست دەکەم کە بۆ ئەو شتانەی کردووتە. بەڕاستی کاتێکی خۆش بوو. هیچ پێویست بە سوپاس ناکات. خوات لەگەڵ پیتەر. خواتان لەگەڵ، بەیانی دەتان بینەوە. خواتان لەگەڵ داپیرە. بەو خێراییە دەڕۆی؟ دەبێ من بڕۆم، چونکە چاوەڕێم دەکەن. بەیانی زوو لەخەو هەڵدەستم. زوو بۆچی؟ تاوەکو لە ئامادەکردنی ئاهەنگەکە یارمەتی بدەین. نەخێر، بەڵکو دوای نیوەڕۆ لەگەڵ پیتەر وەرن. ناتەوێ یارمەتیت بدەین؟ بۆچی نا؟ دەتانەیە پیتەر واقی بوەڕمێ؟ بۆیە پێتان نەگوت؟ منیش دەمەوێ ئێوە سەرسام بکەم. بەو جۆرە ئاهەنگەکە خۆشتر دەبێت. باشە، هەر چۆنێک حەز دەکەی داپیرە. تا سبەی چاوەڕێ بن. دەی بەڕێز، ئێستاش با بڕۆین. بەنیازی دیدار. شەوت شاد بێ داپیرە. باشە، دەبێ ئەو چی بکات؟ نازانم، هیچ بیرۆکەیەکم نییە. هەروەها منیش. جێبگرە کلێر، ئەوە بیرۆکەیەکی باشە کە داپیرە لەو نزیکانە بمێنێتەوە تا وەکو باشتر دەبیت. ڕاستە، بەڵام ئەوە چیتە کلێر؟ ها کلێر، چیتە؟ دەکات کە پێیەکانم چاک دەبێتەوە. ئەیوانە؟ بێگومان چاک دەبێتەوە. باشە ئەی ئەگەر پێیەکانم چاک نەبەوە هایدی، ئەو کاتە چی دەبێت ها؟ چی؟ ئازابە کلێر، تۆ هەستایتەوە لەسەر پێیەکانت ڕاوەستای. بەڵام کلێر، ئەگەر باشتر نەبای ئەو شتە ڕووی نەدەدا، تەنها لەسەر تۆ پێویستە جارێکی دیکەش هەوڵ بدەی و هەروەها منیش یارمەتیت دەدەم. هایدی، بەڕاستی بڕوات وایە کە من پێیەکانم چاک دەبێتەوە؟ بێگومان، من لەوە دڵنیام، ئەوە شتێکی ئاشکرایە. کلێر، تۆ دەتوانی بڕۆی؟ بەڕاست وا تێدەگەی؟ دەتوانم بڕۆم؟ بەڵێ. شەوت شاد هایدی. لەگەڵ پیتەر دەچینە ناو مێرگ و پاشانیش بۆ گوندەکە. نا نا، نامەوێت بچن بۆ ئەوێ. بۆچی؟ چونکە کلێر ماندوو دەبێت و ناتوانێت بچێتە دۆرفیل. کلێر، تۆش لە سبەیەوە دەبێت ڕاهێنان بە خاچەکانت بکەیت. ئاگادار بە کچەکەم لەبیریان نەکەی. ڕاهێنانی پێیەکانم؟ بەڵێ، پێویستە ڕاهێنان بکەی. ها، بۆ ئەوەی هەوڵی هەڵسانەوە بدات. ئازیزەکەم، ئەگەر هەوڵ نەدەی ئەوە هەرگیز ناتوانی لێرە بڕۆی. ها کلێر، پیتەر، ئەمڕۆ زوو بگەڕێوە تا بە یەک هۆبچینە گوندەکە. لەبیر نەکەی. زۆر خۆشە، زۆر خۆشە. ئەوە زۆر باشە. کەواتە خواحافیز. خوا ئاگادارت بێت. پێویستە چ جۆرە ڕاهێنانێک بکات باپیرە. بەیانی دەیزانی، هەندێک ئارامت هەبێت هایدی. ها، باپیرم دەڵێ ڕاهێنان پێویستە. باشە. بڕواناکەم ڕۆژێک بێتوانای ڕۆیشتنم هەبێ. بەڵام من دڵنیام لەبەر ئەوەی باپیرم وای گوت، ئەویش هەرگیز هەڵە ناکات. هێدی هێدی ڕاهێنانی لەسەر بکە وەکو کاریلەی بچووک، یەکەم جار هەڵدەستێتەوە، پاشان هەڵی ڕۆیشتن دەدات. من ئەوە دەزانم، هەروەکو منداڵێکی بچووکیش. ڕاستە، ڕاوەستانی ئەو ڕۆژەت بەڵگەیە لەسەر ئەوەی تۆ باشی، کەواتە دەبێ هەڵی ڕۆیشتن بدەی. دەی با بڕۆین. دەبێ ئارام بگری. دەی با جارێکی دیکەش هەوڵ بدەین. ناتوانم. هەوڵ بدە. دەی پشت بە من ببەستە، کەمێک بەرگەی ئازار بگرە. دەی بیانی دەست پێ دەکەین. با ئێستا هەوڵ بدەین. با او باسه لبیر بکن برواد وایا که دا پیره امرو چی آماده کرد بید بو آهنگه که؟ نه زانم بلام کارتی که خوش بسرده بین برای تو جوانیه؟ آهنگه که خوشه بید از بکم زو خور آوابید تا کارتی آهنگه که نسک بکمه توا ای خور خیره آوابا منی شر و کتوم دمه زو آوابید امرو روژه که زور دیرجا نزنیم با چی خور اوه نبید؟ وای باشتر برو مهنده گیه ساوز بدم با آیتی وایتی وایتی وایتی تو لچوی؟ نخیر، تاکو اسکاتا که زور جوا سلاو جودی، دتم سریک لمیگه لکه دادم، دیم برو تاوی لکه پیتر، من لیرم ها؟ بله، بلام تو آماده؟ بله دوانه کودی پیتر، وانیا؟ باشا، هایدی بابروین پیتر امرو زوگ رای توا ایواره باش پیتر ایواره باش هایدی ما پیری لیره نه ای بو چوه درون اوشتی که سیره لیره چو روی داوا ای خواه جان پیتر چی رو داد لیره خاتون المانی که چوه ما انفیل تا هنده خورای بکره خوی بو اهنگه که اماده بکات پیتر هر و هم نیش دارم چون که منش بانگش کراوم تو بانگش کراوی؟ باشه کواته لجاتی تو شوانی دکم ده خیره که پیتر اگر بانگش کراوی برو اما تاکه حال یکه با تو لدست خواتی مده پیتر بانگش کراوا خوزگه من لجگه او دبو هایدی چی رو دادت؟ او هایدی هایت بو ایرا سلاو هایدی پیم بله تو بو چو داروی بو آهنگ او آهنگا شده که چند جوانا کلیر پیتر خیره کن ورن سیر کن ای خوایا او گلوبانه چند جوانه تشکی خورده دروشه توا لکه تاکی دیاری کراو گیشتن موسیقا بجنن دیور نجوره دی فرمون فرمون دانیشن فرمون ور نجوره وا پیشکاو با پیرا خاتو نکم من دل خوشم به هاتن تن سپاسی بانکش کرد نکد دکم توی بانکش کردوا بلام او مالی تویا تو راز دکی دا پیدا هاو روی کنم لیرن رگه انده دی بین جوریم لآهنگه که بشدار بین بگو من پیان بلی بین جوری با اوانیش بین خواردن زور و آهنگه که بومن دالانا فرمون ور نجوره و ایوش بانکشت کراون خود ماندومه که کلیر کتکم سپاس با بیرا من سلامتم زور باشا هموشتی که اهنگه که توانا رک خستنیشی زور باشا و زور توانا ده بیرا کلیر اوانه هاوره من نوه کنیان فریدا جورج ایمری جون دیوید تو کی؟ چیه؟ اوه بیربا کتی نانوه کن باستا بیربا لبر اوه جماره میوانه کن من زیادی کرد اوه خوارنی که زیادر دینم لیزا کرسی و قابی زیادر بینه دی خیراکا دیورا لگل من یاریب کدی دی خیراکا دی با یاریب که دی با فکر من یاریب که دی روستا پیتر روستا پیتر ولی بگرم من لیرم خواه تو نتوانی من بگری وره دی پیتر وره بگرم پیتر من لیرم وره بگرم پیتر تو نتوانی من بگری وره سر و پیتر وره ولای من تو نتوانی من بگری تو نتوانی من بگری نم گری نتوانی بمگری تو نتوانی بمگری پیتر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عراسه بمکشکه او گرتنید بخوار داد گریم وره بدام کودای وره بمگری او چی تا عزیزه کم حزده که توش بچی یاریان لگل داب که اوانه زور دل خوشن با دام کوا مام در که اوانه شیروا دی خیراکن زوبن پیتر نسر اوام او هاتم بود و هاتم بولاد پیتر هات داد گریم دی با ماو راسته اوا روشتا دی خیراکن دی زوبن اوان ها باشا با کم یکی تر چاوره زور باشا دیان بینید کلیر کچه کم چنده دلیان خوشا؟ بله ای تو نه توید وکو اوان یاری بکی؟ والا من بدره و کچه بچکولا کم بله بلام دتوانی بزور گیارمتی خود بدهی اگر دتوید چاک بیتوا دبی هول بدهیو و هر واه ایراده شد زور زور به حز بید کچه کم دتوانیم؟ بگو من جو بگره کلیر کچه کم دبیت قاچکان لسر روشن را بهینی اوش نتوانی اگر همو هیزی خود بکر نهینی دزانم که آزار ددن بلام به هیوه مبو خود آزاب که دبیت بیرو باورد به هیز بیتو و هر وحا حالی خود بطواوی بدی آیا دتوانیم سبی بیانی که دست برا هنان دکین کچه کم باش آگا دار با باشا جان دیوید بدوام کون خیراکن وره نانی اواره حاضره هی خواردن من زورم برسیا وای او همو خواردنا وای که خوشه استا بی خوی وای وای چن خوشه هرچی تر حزلی بی خون با قربان تانم زور من برسیا بتانا دایو بابا شیرینن هر وقت سرساوی جینن لمال وکو ترانا تابلی با وفانا پیکواتی دکوشن بو ایما با پروشن خوشمان دوین بدلوگیان دگرین ریزی هر دوکیان خود لگل بیتا بیرا خود لگل کلیر من همیشه تاروانی حوالی باش دکم لتو باشا هموش دکت بیدالیم اول لبیر نکی که بلیند بمن ده به هستر بی ده بیرا خواه حافیز خود لگل ده. بود منو اسمو بيت ولا يمكن لسر بيه كان موستا.